dyska, mocna kryska. Iwa, Cusia, weź do pyska. Dobre alko, dupy, tańce. W góry łapy po jebańce. Jutra może nie być, baby. Pozwól, że dzisiaj wejdę. Mówisz do mnie, cypi, scham. Takie jak ty dobrze znam. Niby grzeczna, coś tam bredzi. Później mi na chuju siedzi. Są tu zgredzi, cały przedział. Do zamknięcia będę siedział. Chcę się bawić, jebać smutki. Chcę wyjebać wiadro wódki. Chcę wyjebać cały prog. Lecieć jak Kamil Stok. Dzisiaj nie ma przebać. Hajs trzeba rozjebać. Kurwy z Roxy jebać. Jebać i się nie bać. Leci biała mewa. Batman już polewa. Kurwa z nami śpiewa, a jej Alfons ziewa. Dzisiaj nie ma przebać, hajs trzeba rozjebać. Kurwy z Roxy jebać, jebać i się nie bać. Leci biała mewa, barman już polewa. Kurwa z nami śpiewa, a jej Alfons ziewa. Pędzę pizda raz na trzy, walę wódkę w oczy łzy. Dzisiaj ostro leję w gardło, tańczą laski już na stole. Nie ma prądu, wszystko siadło, to się dzieje, ja pierdolę. Pipa gruba, pipa w chuj, cypi z popek robią trój. Dymy tu, dymy tam, jeden, drugi, trzeci gram. Jeden, drugi, trzeci mat, pochasz koc, walisz kwat. Strach, zadyszka, wszystko gra, z kołu i kogoś, kto coś ma. Patologia na trzy ryje, tu się nie śpi, tu się żyje. Dzisiaj nie ma przebacz, hajs trzeba rozjebać. Kurwy z Roxy jebać, jebać i się nie bać. Leci biała mewa, barman już polewa. Kurwa z nami śpiewa, a jej Alfon ziewa. Dzisiaj nie ma przebacz, hajs trzeba rozjebać. Kurwy z Roxy jebać, jebać i się nie bać. Leci biała mewa, barman już polewa. Kurwa z nami śpiewa, a jej Alfon ziewa. Kos zapchany, jebać kos. Piję wódkę czwartą nocy. Cypi, skacz mi, popek nie śpi. Zapraszam wszystkie królewki. Kuku na muniu. Jedź już w drodze, jeje, jedź już w drodze. Jeje, jedź już w drodze. Zaraz was dziwki wyjebie w mordę. Wyjebie w mordę, wyjebie w mordę. Biała mewa leci do mnie. Całe Mielno i Kołobrzeg. Mejstro dole, Czech pojebów. To jest koniec internetu. Ciach. Dzisiaj nie ma przebacz, hajs trzeba rozjebać. Kurwy z Roxy jebać, jebać i się nie bać. Leci biała mewa, barman już polewa. Kurwa z nami śpiewa, a jej Alfon ziewa. Dzisiaj nie ma przebacz, hajs trzeba rozjebać. Kurwy z Roxy jebać, jebać i się nie bać. Leci biała mewa, barman już polewa. Kurwa z nami śpiewa, a jej Alfon ziewa. Yeah.